11อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นจิตในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเจตสิกในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายในในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายนอกในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกิเลสในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและ9วาระ1เหตุทุกกะ82ปิติทุกกะ12อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคแห่งเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระไม่มีวิบาก13อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระไม่มีวิบาก14อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สรคตด้วยอุเบกขา